ñu dana leen dal te moo yàlla dana xëy alak leen. La daloon itam nitu huut ñi dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni Luut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ni nit ñañ ko yónni woon bañu bañe yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di dee. Képp ko gënu woon Luut dee nga ca histoire boobu sori woleen moo tax mu ne wamaa kaw mu luutin minkum bi baid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen borom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama borom borom yërmande la te itam ko leen sopp la. Yàlla dafa sopp nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla borom yërmande la te yàlla cofeelam daf ko féetale doomu aadama, ay tarangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné. Mu ne qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. Ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll. Sa coole bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doye ji. Yow daal nit ku doye ji ko toox leen ne gise rek te kat wala weeraltu ko bu dul woon ak famille ji nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la senn ay xeer ba nga faatu. Wama anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn na waaw. Gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jule na mun la. Qaala mu ne leen yaa qaw mi yéen sama nit rahbi a'uddu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. مي وخ بو تريست شعيب نلين يين سمو نيت رهبي أعظ عليكم من الله نخسنا فامي نين بنا كونسيديرا يالا ميلين جنس يالا جنلين تي باغان دور دار خيبل بو نيك تي يين يالا كو ديف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taranga wursag yi ngeen yor di ko caakar yow yàlla la. Sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef ku mi yéen. Yéen amaleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wérlu mi ci sama borom de dimaa taamaloona muxiit ayye teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daa di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qaw mi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen neex. Képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suraale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la. Comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéeni naa topp yàlla ci lim ma digal. wante nag leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxziihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man nga leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu beedi, mbugal mu meccital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngeen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu la santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroog ba Shuaibu tàyyee ma tàyyi nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dëgg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di nërmeelu ci saas yi daal di dee. Ñooñu mooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nekk bee di benn yuuxu malaaka moo dëgg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu de. Waaw képp ku gunuloon changé ba rek kero bokk nga ca ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkk ñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab gu ñang. Xëy na daal fuñ ko doon jinne fa nekkoon, waaye daal wax nañu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazzaba ashabu al-aykati al-mursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabu al-aykati nee na ñeen garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yénn ci yéen. Ittaqu llaha ni ngeen ragal yàlla, wa atiuni te ngeen topp ma, wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, tayu yàlla laa ci xool moom laa ci gis. Waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee fay ga daanaka su sa liiman dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addi ya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne u fekkee la ni ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee. wa zinu bil qisas al mustaqil wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'thu fil ardi mufsidin kon nem ni ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñele dañ doon jaamu garab waye ramel ni seeni djikko ben la ca moo di nekku ñu woon ñoom maandu ci wàllu commerce shaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shaib kat leer nanu ne dañu laa jibal ba nga nekkum def yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadhibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kesel kon ceen salaam yi ñekk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi gudd wi yëpp ñekk xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni soriwuma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg leen te buur bu sabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla faxe waaye niñ ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lañaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum azaabu yowmin dhulla innahu kaana azaaba yowmin azim yàlla nee na wante lama leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis bu rëy ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yowmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñoom yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom moom azaabu yowmi dhulla moo wàcc ñoom ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا دمو بجي دمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمين تني موي غارد سفر دفا نكو جروم ياري بنتو سفر يم أبل متي بن مالك دا جو أبل بن بنتو سفر بي ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi adduna di mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fu mu jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànk congélateur yi frigidaire yépp moo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wa metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tollu juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defee nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak téex ak sedd ne ki si su xiin wu ndaw ne na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ne rek benn parasol bu leen tiim ne na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demul kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almef sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu garaaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomu kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal nii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci lañ yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu juf seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp fa yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñu xol tabaarakallahu waxtu mi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xare seen soppe tam jëm. نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلو كديم سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم دل سنان شكاتون يالا أكباخم كسن إميسيان كلمة الحق ñu andi ci ak seen xarit di DJ Paco tabarakallahu ñu fasiyene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nett di histoiram ci téere bi ñuy tudde alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi senna tonga yonent bu ñuy wax idrisa innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. Yalla ni ko yonent bobu ñuy wax Idrisa neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chif, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amaa ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko ci ko suuf, yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca doon, moo ca nekk yonent comme moom muy Chif. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idriss la maam la ci yonent yàlla Nuh, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuh. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuh, waaye yonent yàlla Nuh bàyyam Idriss a maam la ci moom. Ne mu ngi tuddoon Akha Nuh, wante sopp bu mu sopp am njàng di gëstu xam-xam di ko wut ci barab bu ne, loola tax ñu dàkkantalee ko Idriss. Ñu ne cosaanu baat bi mu ngi jóge ci ak dars bi fi leson. Luqiba bihi li kasrati darsihi, li tax nag ñu dàkkantalee ko Idriss ndax foo ko masaan a fekk rek mu ngi ñàbbu téeréem di jàng, barab boo ko fekk itam xam-xam la fay gëstu. Kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe, bu yàlla waxee loolu Idriss junj la, buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe, nit ñi itam danañu la teg fu kawe. Moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi. Kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya, dinañ ko mën a nangu bu dul ci rund bu wagi sax, waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la. Solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa, la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddee, waaye la ca nekk yépp ay discours la, mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom. Ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam, moo njëkk bind. Nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw, mooy ki njëkk a ñaw yére. Njëkk ba da nga daan am yére rek, wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo, waaw, ak di ko tëraxlaayoo. Wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw. Ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw, ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuuyam. Moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima, wante itam moo njëkk a ñaw yére. Nee na itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi. Kon moo njëkk a jihaat. Loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss. Yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab, maanaam xam-xamu astronomie, xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul, ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam. Kon loolu lépp ay ngeenel yi nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla idrissa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya.